श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 11वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये कहा गया अर्जुन के सप्तम प्रश्न का उत्तर देते हुए, वो कौन कर रहा है वहां पर बात? तो अर्जुन के सप्तम प्रश्न का उत्तर देते हुए मृत्यु के समय यदि परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छूट जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिस परमात्मा की प्राप्ति करनी है उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कविम पुराणम अनुशासितारम अनुरणीयांसम अनुस्मरेत यह इस नवम श्लोक में सर्वज्ञत्वादि विशेषताएं बताई ब्रह्म की, वो स्वरूपत ही सर्वावभासक इत्यादि, और उस परमात्मा का जीवन भर चिंतन करके जो दृढ़ संस्कार प्राप्त हुआ है वह संस्कार मृत्यु के समय फिर परमात्मा का ही चिंतन कराता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए मृत्यु के समय विशेष करके सावधान रह करके चिंतन करना होता है। परम ये कविम पुराणम इत्यादि विशेषणों से युक्त परमात्मा का इसे दशम श्लोक में बताया गया। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम से। और ये जो प्राप्तव्य कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि से बताया गया परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक तो सद्य प्राप्ति के लिए साधन है साक्षात्कार ही, ज्ञान ही, और क्रम प्राप्ति के लिए साधन है ओंकार उपासना, और उस ओंकार उपासना रूप वक्षमान साधन से जिस ब्रह्म की प्राप्ति होनी है उस ब्रह्म का भी 11वें स्वरूप से 11वें श्लोक से वर्णन किया। ओंकार उपासक को प्राप्त होने वाला जो ब्रह्म है वह ज्ञानियों को प्राप्त होने वाला ही ब्रह्म है। यदि परब्रह्म को ओंकार के माध्यम से वो प्राप्त करना चाहता है मंद और मध्यम अधिकारी, तो ओंकार का आलम्बन लेकर के परब्रह्म का चिंतन करेगा परम पुरुष का, तो परब्रह्म की प्राप्ति होगी। उस परब्रह्म को ब्रह्मज्ञानी अक्षर शब्द से बताते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति इत्यादि से बताया गया। तद्वा एतद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति इत्यादि श्रुतियां ये बता रही है कि ब्राह्मण शब्दित जो वेदज्ञ लोग हैं, वेद के अर्थ को जानने वाले हैं, वेद का अर्थ है ब्रह्म तत्व समन्वयात के अनुसार, और क्या बताते हैं तो ब्रह्म को अक्षर बताते हैं, जिस ब्रह्म को अक्षर यानी अविनाशी बताते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग, उस ब्रह्म की प्राप्ति मंद मध्यम अधिकारी को संक्षेप से जिससे हो यानी जिससे होती है उस अर्थ को मैं संक्षेप में कहूंगा, उस ब्रह्म का संक्षेप में कथन करूंगा। तो वेद विदह यद अक्षरम वदन्ति तत्पदम संग्रहेण प्रवक्षे, ऐसा अनुभव है कि ब्रह्मज्ञानी लोग वेदार्थज्ञ लोग जिसे अविनाशी कहते हैं उसका संक्षेप में मैं कथन करूंगा, उसे संक्षेप में बताऊंगा। और जिसे यति यानी प्रयत्नशील सन्यासी, श्रवण मनन निरिध्यासन रूप प्रयत्न में लगे हुए सन्यासी, राग द्वेष रहित होकर के जब उनका श्रवण मनन निरिध्यासन रूप साधन सफल होता है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार उन साधनों से होता है, उस समय विशंति यानी जिस ब्रह्म में प्रविष्ट होते हैं, नदी जैसे समुद्र में प्रविष्ट होती है, तो उस समय फिर नदी का अपना नाम रूप नहीं रहता, वह नाम रूप से रहित तो समुद्र रूप होकर के रहती है। ऐसे ज्ञान से वीतराग यति लोग जिसमें नदी में समुद्र में नदी के प्रवेश के तरह प्रवेश कर लेते हैं, यानी ब्रह्मनिष्ठ होते हैं ब्रह्मवेद ब्रह्म विभूति के अनुसार, उस ब्रह्म का मैं संक्षेप में कथन करूंगा, तत्पदम संग्रहण प्रवक से ऐसा अनुभव है। और यत ज्ञातुम इच्छन्तः जिज्ञासव, ऐसा लगाना, यद इच्छन्त का अर्थ है जिज्ञासु लोग, जिसको जानने के लिए गुरुकुल वासादि रूप ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, उस पदनीय ब्रह्म का मैं संक्षेप में कथन करूंगा। ये 11वें श्लोक में बताया। अब वो ब्रह्म कौन है? तो वो है ओंकार ही। ओंकार ब्रह्म का प्रतीक होने से और वाचक होने से, मांडुक्य में अभिधान और अभिधेय का अभेद बताया है ना, ओंकार और ओंकारार्थ परमात्मा दोनों एक है, अभिधान अभिधेय का अभेद संबंध होता है ये मान करके, अमात्र ओंकार और अपाद आत्मा एक है, तुरीय आत्मा वो जो है परब्रह्म ही है ओंकार, तो ओंकार ही ब्रह्म का संक्षिप्त रूप है, ओंकार को ही ब्रह्म का वाचक तथा प्रतीक होने के कारण ब्रह्मरूप समझ करके ओंकार की उपासना जो करते हैं, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का विचार करने में, वाक्यार्थ का विचार करने में असमर्थ जो है, बुद्धि मांद्यादि दोषों के कारण, तो वे ओम इत्याकारक जो ध्वनि है, ध्वन्यात्मक ही मुख्य स्वरूप होता है शब्द का, उसी को ओंकार का क्या नाम परमात्मा का वाचक तथा प्रतीक मान करके उसी की ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। तो माना जाता है वह ओंकार की उपासना, ओंकार का उच्चारण, ओंकार अर्थ का अनुसंधान मैं के रूप में, ये ओंकार की उपासना है। और यह ओंकार की उपासना करने वाला उपासक भी ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, ये जो छांदोग्य श्रुति है इसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ ही ओंकार है, ओंकार उपासना के प्रकरण में आया। ब्रह्म संस्थ है ओंकार उपासक, वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है, अमृतत्व है मुख्य अमृतत्व उसको प्राप्त करता है। लेकिन कब? क्रम मुक्ति, पहले ब्रह्मलोक में जाता है, फिर वहां से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। क्रम मुक्ति बताई है। तो वही संक्षेप में ब्रह्म का कथन होगा। ये जो कहा कि ते तत्पदम संग्रहेण प्रवक्षे, उस पदनीय ब्रह्म का ये मैं तुम्हें संक्षेप में कथन करूंगा। वो पदनीय ब्रह्म कौन है? तो पदनीय ब्रह्म ओंकार ही है। कठोपनिषद में इसलिए यमराज जी ने कहा ना कि ओम इत्येतत्, वो संक्षेप में ब्रह्म का स्वरूप जो नचिकेता का जिज्ञास है ओम है। और ओम इससे नहीं समझ में आता तो फिर बाकी व्याख्यान करना पड़ता, फिर उसका संक्षिप्त व्याख्यान है ओम का तत्वमसी। तत्वमसी से भी समझ में नहीं आता तो फिर तत्पदार्थ का अलग से कथन, तोम पदार्थ का अलग से कथन करके फिर दोनों का अभेद बताया जाता है। लेकिन संक्षेप में ओम में ही वो सारा वेदांत का तात्पर्य समाविष्ट है। इसलिए पंचीकरण एक पुस्तक है ना भगवान भाष्यकार की, उसमें ओंकार का ही तो व्याख्यान है और उसमें सब वेदांत की बातें बताई है अहम ब्रह्मास्मि तक की, ओंकार से ही निकल आता है ये सब सारा वेदांत। पूरे पूरा वेद ही, वेद का संक्षिप्त स्वरूप ही ओंकार है। इसलिए ब्रह्म वो जो संक्षेप में जिस ब्रह्म को कहने के लिए भगवान ने यहाँ पर प्रतिज्ञा की है, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष, वह पद क्या है? ओम है। और इसी ओम का जीवन भर चिंतन ब्रह्म के रूप में, तो वह चिंतन अंतिम समय में भी ओम ऐसा उच्चारण करते हुए ओंकार उपासक जब ब्रह्मरंध्र से निकलता है और अर्चिरादि मार्ग से जाता है तो वहां जा करके इसी अक्षर पुरुष को प्राप्त करता है। ज्ञानी लोग शरीर छूटते ही जिसे प्राप्त करते हैं वह ब्रह्मलोक में जाकर के प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्त महापुरुषों को जीवित अवस्था में भी ज्ञान होते ही प्राप्त होता है। उसकी प्राप्ति तो अविद्या की निवृत्ति मात्र है ना, वो तो सबका स्वरूप ही है। वो प्राप्त करते हैं का अर्थ है तद विषयक अज्ञान निवृत्त होता है जिस ज्ञान से, वह ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति उसका ज्ञान मात्र होता है। नित्य प्राप्त वस्तु को अप्राप्त सा बताने वाली अविद्या की निवृत्ति ही उसकी प्राप्ति है, और उस अविद्या की निवृत्ति ओंकार उपासक मंद मध्यम अधिकारी के ब्रह्मलोक में होती है। ये वर्णन उपनिषदों में आया है, उसी को आधार बना करके आने वाले दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। इसलिए आने वाले दो श्लोकों का यह अवतरण भाष्य एक प्रकार से है। स यो हवई तद भगवन मनुष्येषु प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायित कतमं वावस तेन लोकम जयति इति तस्मै सहो वाच एतद्वै सत्यकाम परंचा परंच ब्रह्म यद ओंकार इति उपक्रम्य यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित इत्यादिना वचनेन अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इति च उपक्रम्य सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् इत्यादिभिश्च वचने परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमा वत् प्रतीकरूपेण च परब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वेन मंद मध्यम बुद्धिनाम विवक्षितस्य ओंकारस्य उपासनम कालांतरे मुक्तिफलम उक्तम यत तद एव इह अपि कविम पुराणम यदक्षरम वेदविदो इति च उपन्यस्तस्य परस्य ब्रह्मण पूर्वोक्त रूपेण प्रतिपत्ति उपायभूतस्य ओंकारस्य कालांतर मुक्तिफलम उपासनम योग धारणा सहितं वक्तव्यं प्रसक्त अनुप्रसक्तं च यत् किंचित् इत्येवम् अर्थं उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। ये इतना ये अवतरण है, एक प्रकार से प्रकरणांतर हो रहा है ना, परब्रह्म की प्राप्ति कैसे साक्षात जिससे होती है वो तो बता दिया। अब ओंकार उपासना रूप जो सगुण ब्रह्म विद्या वो प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए इतना लंबा अवतरण है। ये पूरा एक वाक्य है इसलिए इतना लंबा पढ़ना पड़ा एक साथ, वहां से लेकर के यहां तक एक वाक्य बन जाता है। अब इसको उसमें पढ़िए छोटे छोटे अंशों में। तो एक प्रश्नोपनिषद में आचार्य पिपलाद जी के पास सत्यकाम नाम के ऋषि प्रश्न करते हैं ओंकार उपासना विषय का। उनका प्रश्न तथा उनके प्रश्न का दिया गया जो आचार्य पिपलाद जी के द्वारा उत्तर है वह मध्यम और मंद अधिकारी को परब्रह्म प्राप्ति के का उपाय है ओंकार की उपासना, उसे यहां पर बताया। और कठोपनिषद में यमराज जी ने नचिकेता को, जब नचिकेता ने अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि से पर ब्रह्म को बताने की प्रार्थना की, तो नचिकेता को यमराज जी ने कहा कि सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति इत्यादि से सभी वेद जिस पदनीय तत्व का प्रतिपादन करते आमनंती का अर्थ है उसे मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। और वो कौन है, तो ओम इति एतत्, वो पद सभी वेद जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं वह पद कौन है, पदनीय तत्व वो ओम है, ओम का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। तो ओम की वहां पर भी ओंकार की संक्षेप में उपासना बताई है, वो ओंकार और वो ओंकार की उपासना मध्यम और मंद अधिकारी को परब्रह्म प्राप्ति की साधन है। जो उत्तम अधिकारी है वो तो ओंकारार्थ जो परब्रह्म है उसके स्वरूप को विचार से, त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का विचार पूर्वक वाक्यार्थ विचार और वाक्यार्थ की अनुभूति से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी परब्रह्म को प्राप्त कर पाते हैं ओंकार की उपासना से, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए पहले तो सत्य काम का प्रश्न है, दो उपनिषदों में प्रतिपादित ओंकार उपासना का आधार लिया है। तो वो प्रश्न उपनिषद में सत्य काम का जो आचार्य पिपलाद जी के प्रति प्रश्न है, वो प्रश्न है कि स यो हवई तद भगवन मनुष्येषु प्रयाणांतम ओंकारम अभिध्यायित कतमं वावस तेन लोकम जयति इति। ये प्रश्न है सत्य काम का आचार्य पिपलाद जी के प्रति। पिपलाद जी के लिए संबोधन किया सत्य काम ने, हे भगवन, ऐसा वहां पर एक भगवन शब्द आया ना, स यो हवई तद भगवन मनुष्येषु, तो तत् और मनुष्येषु शब्द के बीच में जो भगवान है ये संबोधन है। तो हे भगवान, मनुष्येषु यो यानी मनुष्यों में, शास्त्राधिकारी मनुष्यों में जो मनुष्य, मनुष्येषु निर्धारण में सप्तमी है, तो मनुष्यों में से जो मनुष्य प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायित, तो मृत्यु प्रायणांतम यानी मृत्यु पर्यंत जीवन भर ओंकार का ध्यान करे, मनुष्यों में से जो मनुष्य जीवन पर्यंत ओंकार का ध्यान करता है पूरा जीवन, तो स यानी वह मनुष्य, तेन यानी ओंकार चिंतनेन ओंकार ध्यानेन कतमम लोकम जयति, कतमम वावलोकम जयति, कौन से लोक को प्राप्त करता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है। इति यानी ये इति शब्द है सत्य काम के प्रश्न के समाप्ति का द्योतक। उसके बाद फिर आगे आचार्य पिपलाद जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया, उस उत्तर वाक्य का अवतरण वाक्य है, प्रतिवचन का अवतरण वाक्य है, तस्मै सहो वाच, तस्मै यानी सत्य कामाय, जो प्रश्नकर्ता सत्य काम है उन्हें यहां पर तस्मै शब्द से लेना। स वाच, इसमें स का अर्थ है आचार्य पिपलाद जी, तो आचार्य पिपलाद जी ने सत्य काम को कहा, यानी उनके प्रश्न का उत्तर दिया सत्यकाम के। क्या उत्तर दिया? तो एतद वै सत्यकाम परंचा परंच ब्रह्म यद ओंकार। तो हे सत्यकाम, ये संबोधन है आचार्य पिपलाद जी ने किया है। तो कहते हैं कि परब्रह्म और अपर ब्रह्म यही है। एतद वै परम ब्रह्म, एतद वै अपरंच ब्रह्म। परब्रह्म भी यही है और ओंकार ब्रह्म, अपर ब्रह्म भी यही है, जो ओंकार उपासना से प्राप्त होता है। कहा वो कौन है? तो कहा यद ओंकार, जो ये ओंकार है यही अपर ब्रह्म भी है परब्रह्म भी है। क्यों? वह वाचक तथा प्रतीक होने से। तो जैसे जिन्होंने कभी भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की मूर्ति का दर्शन ही नहीं किया, और वो व्यक्ति आकर के यहाँ मंदिर के सामने खड़े होकर के पूछ रहा है कि इसमें कृष्ण कौन है, तो बीच वाले मंदिर में जो खड़े हैं बांसुरी लेकर के, उन्हीं को आप बताओगे ना कि ये कृष्ण है। शिव कौन है? तो शिव मंदिर में जो सामने मूर्ति है उन्हें बताओगे कि ये शिव है। राम कौन है? तो राम दरबार के सामने आकर के कहेंगे तीन जो खड़े हैं उसमें से बीच में जो खड़े हैं वो राम जी है, और बाएं हाथ में सीता जी हैं, दाहिने हाथ में लक्ष्मण जी हैं, ये बताएंगे। तो वो मूर्तियां जो है कृष्ण की, शिव की, राम की प्रतीक होने से, प्रतीक के साथ जिसका प्रतीक है उसका अभेद माना जाता है। ये नहीं कहते कि कृष्ण कोई अलग है और ये मूर्ति कोई अलग है। मूर्ति प्रतीक है तो उसी को, जिसकी मूर्ति है उस रूप में ग्रहण किया जाता है मूर्ति को ही। यही कृष्ण है, यही राम है। तो उस नमस्कार आदि करते समय, पूजा आदि करते समय, मूर्ति की पूजा करते समय ये भावना होती है ना कि हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कि कृष्ण की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। यानी प्रतीक जिसका है उससे अभिन्न प्रतीक का ग्रहण किया जाता है, तदात्मक ही माना जाता है। ऐसे ही ओंकार ये परब्रह्म और अपर ब्रह्म का प्रतीक होने से आचार्य सत्यकाम कह रहे हैं कि परब्रह्म तथा अपर ब्रह्म यही है। तो सत्यकाम ने कहा कौन? कहा यद ओंकार, ये जो ओंकार है ओम इत्याकारक ध्वनि, यही परब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है। क्यों? तो दोनों का प्रतीक होने से और वाचक तथा लक्षक होने से, इसी को कहा जाता है ब्रह्म। और फिर आगे यहां से शुरू करके इति उपक्रम्य यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित इत्यादिना वचनेन, इसका अन्वय करिए कि यत् परस्य ब्रह्मनो वाचक रूपेण प्रतिमावत प्रतीक रूपेण च परब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वेन मंद मध्यम बुद्धिनां विवक्षितस्य ओंकारस्य उपासनं कालांतरे मुक्तिफलं उक्तम यत्। इस वाक्य के साथ इस तृतीयांत वचनेन पद का अन्वय है। तो स यो हवई तद भगवन मनुष्येषु, यहां से प्रारंभ करके फिर यह पुनर्येतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, इन वाक्यों से आचार्य सत्य का पिपलाजी ने सत्यकाम ऋषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए मध्यम और मंद अधिकारी को परब्रह्म प्राप्ति के साधन के रूप में जो ओंकार की उपासना बताई है उसी को कहते तद एव इह अपि, उसी को यहां पर भी बताना है ऐसा अनुभव है। तो इस वाक्य का देखिए अर्थ कि यह पुनर्येतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण, तो पहले एक मात्रिक ओंकार की उपासना, दो द्विमात्रिक ओंकार की उपासना, ये सब बताया आप, और फिर त्रिमात्र ओंकार का मतलब समस्त ओंकार, और समस्त ओंकार को आधार बना करके उस समस्त ओंकार रूपी प्रतीक में परम पुरुष का ध्यान करता है, यानी ओंकार को परब्रह्म के रूप में ग्रहण करता है, ओंकार का चिंतन करता है। वो एकमात्र ओंकार द्विमात्र ओंकार में तो अपर ब्रह्म का चिंतन है, और त्रिमात्र ओंकार रूप प्रतीक में जो परम पुरुष का ध्यान करता है, ओम ऐसा ध्वनि करता हुआ उस ध्वनि में परब्रह्म की भावना और वो परब्रह्म मैं हूं ऐसी भावना करता है, ये भावना ही उपासना बन जाती है। तो उसे ओम इस प्रतीक में जिस परम पुरुष का ध्यान किया है उसी परम पुरुष की प्राप्ति होती है उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर के। ब्रह्मा जी से निर्विशेष परम पुरुष है ब्रह्म, और उस ब्रह्म का बोध प्राप्त करके ब्रह्म का अज्ञान दूर हो जाता है, ब्रह्म विषय का ज्ञान जो है वो दूर हो जाता है, वो दूर हुआ तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई परम पुरुष की, ये बात कही है। इसे कहा कि इत्यादि वचनेन परस्य ब्रह्मण, बीच में कठोपनिषद की चर्चा बाद में होगी है ना, तो ये परस्य ब्रह्मण वाचक रूपेण प्रतिमावत प्रतीक रूपेण च, तो पर ब्रह्म का वाचक तथा पर ब्रह्म के प्रतीक के रूप में क्या किया, ओंकार को बताया। प्रतिमा शब्द स्त्रीलिंग है, तो परस्य ब्रह्मणो वाचक रूपेण विवक्षितस्य ओंकारस्य, ऐसा अन्वय करना। तो परब्रह्म के वाचक के रूप में तथा परब्रह्म के प्रतीक के रूप में विवक्षित जो ओंकार है उसकी उपासना, ओंकारस्य उपासनम कालांतरे मुक्ति फलम यद उक्तम, उन वचनों से क्या बताया, तो ओंकार की उपासना परब्रह्म के प्रतीक के रूप में तथा वाचक के रूप में विवक्षित ओंकार की उपासना बताइए। ओ उसका फल क्या है ओंकार की उपासना का, तो कालांतर में मुक्ति, कालांतर में मुक्ति का मतलब क्रम मुक्ति, ये नहीं कि उपासक शरीर छूटा और तुरंत ही विधेय मुक्ति मिली, बीच में एक ब्रह्मलोक में जन्म होगा, वहां जाकर के वो ब्रह्मलोक के शरीर को प्राप्त करके फिर ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति, ये कालांतर मुक्ति है, इसे क्रम मुक्ति कहा जाता है। तो यत किंचित, हाँ, तो ओंकार से उपासनम कालांतरे मुक्ति फलम यद उक्तम। तो कहा यह किसको कालांतर में मुक्ति रूप फल प्राप्त कराता है, तो मंद मध्यम बुद्धि नाम, बुद्धि का विशेषण है मंद और मध्यम, मंद और मध्यम में द्वंद्व समास है, मंदाच मध्यमाच मंद मध्यमे, और मंद मध्यमे बुद्धि ये साम ते मंद मध्यमा मंद मध्यम बुद्धया, ऐसा बहुवरी समास हो जाएगा। तो द्वंद्व के अंत में सूर्यमान बुद्धि शब्द का अन्वय दोनों के साथ होगा, मंद बुद्धि मध्यम बुद्धि ऐसा। तो जो मंद बुद्धि मनुष्य हैं, मध्यम बुद्धि मनुष्य हैं, वे परब्रह्म के वाचक तथा प्रतीक ओंकार में परब्रह्म का जीवन पर्यंत ध्यान करते हैं, तो उन्हें परब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओंकार की उपासना परब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वेन ओंकार उपासनम उक्तम, ऐसा अन्वय करना। तो परब्रह्म की प्राप्ति, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है प्राप्ति का साधन, मंद मनुष्य तथा मध्यम मंद बुद्धि मनुष्य तथा मध्यम बुद्धि मनुष्यों को परब्रह्म प्राप्ति का साधन क्या है, तो ओंकार की उपासना बताई है। ओ कालांतरे मुक्ति फलम उक्तम यत, आगे अन्वय जाएगा कि तद एव इह अपि, तो तद एव में तद शब्द से ग्रहण करना है ओंकार उपासन को। जो आचार्य पिपला जी ने सत्यकाम के प्रश्न का उत्तर देते हुए ओंकार उपासन बताया, ओंकार का ध्यान बताया, वही ओंकार का ध्यान यहाँ पर तत् शब्द से लेना कि तद एव इह अपि कविम पुराणम अनुशासितारम यदक्षरम वेद विदो वदन्ति इति च उपन्यस्तस्य परस्य ब्रह्मण पूर्वोक्त रूपेण प्रतिपत्ति उपाय भूतस्य ओंकारस्य कालांतर मुक्ति फलम उपासनम। तो वही ओंकार की उपासना, तदेव ओंकार उपासनम, ऐसा अन्वय करना, कालांतर मुक्ति फल ओंकारस्य उपासनम यहां पर भी बताना है। यह अपि का मतलब यहां पर भी, यानी गीता में भी, गीता के इस वर्तमान अध्याय में इन श्लोकों से बताना है। ओ परब्रह्म है कविम पुराणम अनुशासितारम, इससे बताया गया, तथा यदक्षरम वेद विदो वदन्ति इस श्लोक से बताया गया, जो परब्रह्म उसकी प्राप्ति के उपायभूत ओंकार की उपासना जो क्रम मुक्ति फला है उसे बताना है, और भी साधन बताने हैं। मुख्य साधन था ओंकार की उपासना, और उसके अंगभूत साधन है योग धारणा, योग धारणा सहितम ओंकारस्य उपासनम वक्तव्यम, ऐसा अन्वय करना। तो योग धारणा सहित यानी जो आगे बताया जाएगा, मूर्ध्या धाय आत्मनः प्राणम इत्यादि से, मन का हृदय में निरोध और मूर्धा में प्राणों को धारित करना, ये सब योग धारणा है वो। और फिर ओंकार का उच्चारण पूर्वक शरीर का त्याग करने वाला जो मनुष्य है, उसे ब्रह्म ज्ञान इस शरीर में न होने पर भी वह परब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्मलोक में जा करके, बिना ब्रह्म ज्ञान के ही नहीं, फिर वहाँ उसको ज्ञान होगा, इस शरीर में तो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो वही है ना, स्थूल शरीर छूट गया, वही सूक्ष्म शरीर वहाँ ब्रह्मलोक में जा करके जो स्थूल शरीर मिलेगा वहाँ का, उस शरीर में फिर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है। यहाँ जो मंद मध्यम बुद्धि थी वह वहाँ ब्रह्मज्ञान धारण योग्य बन जाती है, जीवन भर ओंकार के चिंतन के फल स्वरूप वो योग्यता आएगी और वहाँ पर उसे बोध होगा। किसका बोध होगा? तो मनुष्य शरीर में, पूर्व शरीर में, इस मृत्यु लोक में रहते हुए जिस पुरुष का ध्यान किया है उस पुरुष का ज्ञान होगा। ऐसा इक्षित्य कर्म अधिकरण एक आता है ब्रह्म सूत्र में, उसमें बताया गया है कि जिसका ध्यान किया पूर्व में उसी का ज्ञान वहां पर होगा। तो किसका ध्यान किया था? परम पुरुष का, यानी पर ब्रह्म का। तो पर ब्रह्म का ज्ञान होता है, और जो ओंकार उपासक पर ब्रह्म का ध्यान न करके ओंकार रूप प्रतीक में अपर ब्रह्म का ध्यान करता है, उनको कोई जरूरी नहीं है कि वो क्रम मुक्ति हो जाए, वो तो वापस भी आ सकते हो, तो प्रतीक उपासना हो गई। तो इसलिए कहा योग धारणा सहितम कालांतर मुक्ति फलम ओंकार से उपासनम वक्तव्यम, ऐसा अन्वय करना। और भी कुछ बातें बतानी है, प्रसक्तानुप्रसक्तंच यत किंचित, तो प्रसंग वशात और भी कुछ बातें जो बतानी आवश्यक है उनको बताना चाहिए। इत्येवम अर्थ अर्थम, इसी के लिए इत्येवम अर्थ उत्तर ग्रंथो आरभ्यते, ये अवशिष्ट जो अध्याय है उसका प्रारंभ हो रहा। तो इस प्रकार ये प्रश्न उपनिषद को आधार बना करके ये कहा ना ओंकार उपासना। अब कठोपनिषद की जो श्रुतियां दी है उनको देखिए। अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात इति च उपक्रम्य, माने अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। ये नचिकेता ने यमराज जी से पूछा है कि जो धर्माधर्म से विलक्षण है और धर्माधर्म का फलभूत जो संसार है उससे भी विलक्षण है कार्य से, कर्म रूप भी नहीं है, कर्म फल रूप भी नहीं है जो, और कालत्रय से परिचिन्न जो वस्तु है उससे भी विलक्षण है, वो है आत्मा, उसे आप जानते हो परब्रह्म को, वही आप मुझे बताइए। अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। इस मंत्र से नचिकेता ने यमराज जी से पूछा जो कर्मफल तथा कर्म से विलक्षण है, कालत्रय से अपरिछिन्न है वस्तु, उसे आप जानते हो, वो मुझे बताइए। यहाँ से प्रारंभ करके नचिकेता के प्रश्न से फिर यमराज जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया कि यदि छन्तो क्या सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। नचिकेता को यमराज जी ने कहा कि सभी वेद जिस पदनीय, पदम का अर्थ है पदनीय, पदनीय ने ज्ञेय जानने योग्य अर्थ का, वो जानने योग्य अर्थ है अन्यत्र धर्मात इत्यादि से पूछा गया नचिकेता के द्वारा, धर्माधर्म तथा धर्माधर्म के फल से विलक्षण, कालत्रय से अपरिछिन्न वस्तु, वही यहाँ पर पद शब्द से लेना है। और उसी का एक वेद दो वेद नहीं सभी वेद आमनंतिया ने प्रतिपादन करते हैं, कथन करते हैं। मना शब्दे धातु से आंग उपसर्ग पूर्वक आमनंति बनता है, आंग उपसर्ग है आसमंता, मनंती यानि कथयंती प्रतिपादयंती। तो सभी वेद जिस पदनीय स्वरूप का प्रतिपादन सब ओर से करता है और सर्वाणि च तपांसी यत प्राप्ति साधनानि वदन्ति, वदन्ति का भी करता है वेदा। तो वेद ने जो भी तप है वे सब तप ब्रह्म की प्राप्ति के साधन के रूप में ही बताए हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम इत्यादि गीता भी कह रही है। विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, तप ये उपलक्षण है सभी कर्मों का भी। विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, ये बृहदारण्यक श्रुति विविदिशा उत्पादक साधन के रूप में जिन यज्ञादियों को बताया जा रहा है उसमें तप भी है, उन सब को तपांसी शब्द से लेना है। यहाँ पर अंतकरण शुद्धि के साधनभूत जो कर्म है तप से उपलक्षित यज्ञ दान तप, ये सब के सब वेद बता रहे हैं। तो यत यानि यत ज्ञान साधनानी, यस्य ज्ञान साधनानी, यत शब्द से लेना उसी पदनीय तत्व को जिसके ज्ञान के साधन है परंपरा, निष्काम कर्म से लेकर के सब साधन ब्रह्म ज्ञान के है ना, चित्त शुद्धि द्वारा। और यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तो जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी गुरुकुल वासादि रूप ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता है, जिसको जानने की इच्छा से तत् यानी वह पद मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। तो तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि यानी कथयामि, का कौन है वो, तो का ओम इत्येतत्, वह ओम है, ओम ही वह ब्रह्म है जिसका सभी वेद प्रतिपादन कर रहे हैं और जिसकी प्राप्ति के साधन तप से उपलक्षित समस्त कर्मादि हैं और जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता है वह ओम है। ओम है यानी ब्रह्म से अभिन्न ओम को बताया जा रहा, क्योंकि ओम जो है ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का वाचक है। तो ऐसा लगाना कि इत्यादि भीश्च वचने, इन वचनों से भी परस्य ब्रह्मणो वाचक रूपेण प्रतिमावत प्रतीक रूपेण च विवक्षितस्य ओंकारस्य, ऐसा अन्वय करना। तो इन वचनों से भी परब्रह्म का वाचक तथा प्रतीक के रूप में विवक्षित जो ओंकार है उसकी उपासना कालांतर मुक्ति रूप फल वाली बताई गई है कठोपनिषद में। वो किस लिए बताई, तो मंद बुद्धि तथा मध्यम बुद्धि मनुष्यों को परब्रह्म प्राप्ति के साधन के रूप में ओंकार की उपासना बताई है जो, तो जो ओंकार की उपासना बताई तद एव इह अपि, उसी ओंकार की उपासना को यहां पर भी बताना चाहिए। मंद बुद्धि तथा मध्यम बुद्धि मनुष्यों को परब्रह्म की प्राप्ति के साधन के रूप में, इसलिए ये उत्तर ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, ऐसा अन्वय होगा। तो इस प्रकार ये जो है ओंकार उपासना का एक प्रकार से प्रतिपादन जिन श्लोकों से करना है उन श्लोकों का ये अवतरण भाष्य हुआ। इत्येवम् अर्थ उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, उत्तर ग्रंथ शब्द से लेना अवशिष्ट अध्याय आने वाले श्लोक, इनका आरंभ इसी के लिए है। अब 12वें श्लोक का उच्चारण कर ले, अर्थ कल देखेंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्तितो योगधारणाम्। इसका अर्थ हम लोग कल देखते हैं।